masz komentarze sfrustrowanych mierno. Niech się turnie trują jadem, oszczędź sobie złego. Razem z nim, a ja opływam razem z nim.

każdy będzie blisko. Ozdobię sufit sobie ogień. mogłaś kochać więcej, nie liczyć na cud. Mogłaś wierzyć mocniej w nas, nie uciekaj już. Mogłaś nie spać nocą i przesypiać dni. Program Trzeci Polskiego Radia. Zakamarków, wschodów, wind.

ciebie wymierzony obiera kurs. Dokładnie w milimetrze ode mnie wprost na ciebie czuję.